Книга пророка Захарії. Розділ 6. Знову підвів я очі і бачу. Аж ось чотири колісниці виходять з-поміж двох гір. Гори ж були мідяні. У першій колісниці були гніді коні. У другій колісниці були вороні коні, у третій колісниці – білі коні, а в четвертій колісниці – строкаті каштанувати коні. Заговорив я і спитав ангела, що розмовляв зо мною. «Що воно таке, мій владико?» Відповів ангел і сказав до мене. Ці колісниці виходять на чотири вітри небесні після постою перед Господом усієї землі. Вороні коні йдуть у край на північ, білі вийшли у край на захід, строкаті ж вийшли у край на південь, і каштанувати вийшли, і намагалися йти, щоб перебігти землю. І він сказав: «Ідіть, пройдіть землю». І вони пройшли землю. Тоді він гукнув до мене і сказав до мене: «Дивись, ті, що йдуть у край на північ, заспокоїли дух мій у краю на півночі. І надійшло до мене таке слово Господнє: візьми в тих, що прибули з неволі, у Халдея, у Товії та у Єдаї, що прийшли з Вавилону, і прийди того ж дня і ввійди в дім Йосії, сина Цефанії. Візьми срібла та золота, і зроби вінець, і поклади на голову Ісусові, синові Йоцадака, первосвященникові, і скажи йому: так говорить Господь сил. Ось муж, ім'я йому Пагін. Він виженеться на своїм місці і відбудує храм Господній. Він відбудує храм Господній, і він правитиме на своїм престолі. І перед його престолом буде священник, і між обома ними буде рада миру. І вінці будуть для Халдея, для Товії, для Єдаї та Хена, сина Цефанії, на спомин у Господнім храмі. І ті, що далеко перебувають, прийдуть і будуватимуть Господній храм, і ви зрозумієте, що Господь сил послав мене до вас. І це станеться, коли ви пильно слухатимете голосу Господа, Бога вашого».